समानांतर जीवन, रेचल कार्सन तथा फ्रीडा काहलो, लेखन जूली नटसन, भाषांतर पूर्वा यागी कुशवाहा, पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। जूली नटसन का जन्म वर्ष वही है जो वीनस विलियम, चेल्सी क्लिंटन तथा लिन मैनुअल मिरांडा का है। वे इतिहास की अध्येता व पूर्व शिक्षिका हैं। 1907 में पर्यावरण लेखिका रेचल कार्सन तथा चित्रकार फ्रीडा काहलो का जन्म हुआ था। इस वर्ष बड़ी संख्या में लोग यूरोप से संयुक्त राज्य अमेरिका में बसने आए। दुनिया भर में महिलाओं को मत देने के अधिकार की मांग उठ रही थी। खोजी खबरनवीसों ने बेईमान व्यापारों का पर्दाफाश किया। उन्हें प्रगतिवादी सुधारकों का समर्थन मिला जो असमानता के मसले को संबोधित करना चाहते थे। शहर बढ़ रहे थे और ग्रामीण इलाके सिकुड़ते जा रहे थे। कुछ नए आविष्कारों ने, जैसे कपड़े धोने की मशीन ने, घरेलू जीवन में क्रांति ला दी थी। राजनीति व तकनीक की इन प्रमुख घटनाओं ने इन दोनों स्त्रियों के जीवनों और उनकी आवाज़ों को प्रभावित किया। आइए सुनते हैं समानांतर जीवन, रेचल कार्सन तथा फ्रीडा काहलो। रेचल तथा फ्रीडा का जन्म उस समय हुआ जब राजनीति, शिक्षा या काम में पुरुषों तथा स्त्रियों की समानता की गारंटी नहीं देती थी। स्कूलों में लड़कियां केवल गृहिणी बनने की कक्षाएं ही ले सकती थीं। सार्वजनिक जीवन में केवल पुरुषों की ही भूमिका थी। महिला मताधिकारवादी इस स्थिति को बदलने तथा स्त्रियों के मताधिकार के लिए और इसके जरिए सार्वजनिक जीवन में भागीदारी करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। संयुक्त राज्य अमेरिका में महिलाओं को मत देने का अधिकार 1920 में मिला, पर मेक्सिको में यह 1953 में ही संभव हुआ। रेचल तथा फ्रीडा उस समय जी रही थीं जब नई तकनीकें आ रही थीं, काम करने के तरीके बदल रहे थे और आबादी के केंद्र भी बदल रहे थे। औद्योगिकरण ने हमेशा के लिए यह बदल दिया कि लोग कैसे और कहाँ जिएंगे। औद्योगिकरण के बाद चीज़ें छोटे स्तर पर हाथ से नहीं बनाई जाती थीं, उन्हें कारखानों में बड़े स्तर पर बनाया जाने लगा। ये कारखाने अधिकतर शहरी इलाकों में केंद्रित थे, क्योंकि इन कारखानों में रोज़गार मिल सकता था। कई लोग अपने गाँव से प्रवास कर शहरों में आ बसे। संयुक्त राज्यों के शहरों में रहने वाले आबादी में 1850 तक 15.3% का उछाल आया और 1900 तक 39.7% का। यह क्रम 20वीं सदी में जारी रहा। संरक्षणवादियों ने सार्वजनिक भूमियों तथा वन्य जीवन के संरक्षण की परियोजनाओं की मांग की। रेचल कार्सन, जन्म 27 मई 1907। रेचल कार्सन ने कम उम्र में ही लेखन में अपनी रुचि को अपने प्रकृति प्रेम से जोड़ दिया था। वयस्क बनने पर उन्होंने अपनी जुड़वा रुचियों का उपयोग जनता को पर्यावरण के मुद्दे पर शिक्षित करने के लिए किया। इस प्रक्रिया में उन्होंने मनुष्य द्वारा किए गए चयनों का हमारे ग्रह पर जो प्रभाव पड़ता है, उस विषय में हमारी सोच को ही बदल डाला। आरंभिक वर्ष, तलाशना आवाज़ को। दुनिया को देखने का रेचल का नज़रिया चंद प्रमुख व्यक्तियों और कुछ निजी अनुभवों से प्रभावित था। उसने अपने आरंभिक वर्ष पेंसिल्वेनिया के स्प्रिंगडेल में स्थित परिवार के 64 एकड़ या 26 हेक्टेयर के फार्म में अपनी माँ मारिया के साथ बिताए थे। परिवार के बगीचे रेचल की पहली कक्षाएं थीं। मुर्गियां, सुअर और कुत्ते उनके पहले साथी थे। यहां रेचल ने अवलोकन करना सीखा। रेचल और उसकी माँ साथ साथ पक्षियों और कीटों को सुनते। दोनों ने साथ साथ प्रकृति और पशुओं की कहानियां पढ़ीं और उन्हें पसंद किया। उनकी चहेती लेखिका थीं बियाट्रिक्स पॉटर। बचपन में ही रेचल अपने छोटे से समुदाय पर औद्योगिकरण के प्रभाव की गवाह रहीं। रेचल के बड़े होने के साथ साथ उनके कस्बे में कारखानों की संख्या भी बढ़ी। स्प्रिंगडेल में एक गोंद का कारखाना, एक बिजली कंपनी, एक प्रकाश उपकरण निर्माता आए। इन कारखानों के आने से इलाके की बू, उसकी आवाज़ें और दिखावट सदा के लिए बदल गए। कार्सन परिवार ने इन बदलावों का विरोध किया। हालांकि रेचल का परिवार धनी नहीं था, उसे पैसों की ज़रूरत भी थी, इसके बावजूद रेचल के पिता ने अपने फार्म का एक हिस्सा एक कोयला कंपनी को बेचने से इनकार कर दिया। उन्हें डर था कि इससे ज़मीन बर्बाद हो जाएगी। बीच के वर्ष, आवाज़ की अभिव्यक्ति। 1920 के दशक के मध्य में विज्ञान के क्षेत्र में पुरुषों का वर्चस्व था, पर रेचल वैज्ञानिक बनना चाहती थीं। उनके परिवार, मित्रों और शिक्षकों ने उन्हें चेताया कि एक स्त्री होने के नाते विज्ञान के क्षेत्र में रोजगार पाने में उन्हें कठिनाई होगी, परंतु इस संभावना ने उन्हें रोका नहीं। रेचल ने पेंसिल्वेनिया कॉलेज फॉर विमेन से जीव विज्ञान में स्नातक की डिग्री ली। इसके बाद उन्होंने बाल्टीमोर मेरीलैंड स्थित विख्यात जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान में मास्टर्स किया, जिसमें उनका अध्ययन समुद्री विज्ञान पर केंद्रित था। रेचल ने 1932 में अपनी डिग्री पाई, पर समय सही नहीं था। संयुक्त राज्य महामंदी के दौर में डूबा हुआ था। तकरीबन 24% लोग बेरोजगार थे। रेचल भी कोई काम तलाश रही थी, पर काम उपलब्ध ही नहीं था। रेचल के एक पूर्व प्रोफेसर ने उन्हें नागरिक सेवाओं की परीक्षा में बैठने की सलाह दी। यह परीक्षा सरकारी नौकरियों के लिए थी। रेचल को परीक्षा में अन्य आवेदकों से कहीं अधिक अंक मिले। वे इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाली पहली महिला थीं। नतीजतन उन्हें संयुक्त राज्य के ब्यूरो ऑफ फिशरीज में जूनियर जीव विज्ञानी के पद पर पूर्णकालिक काम मिला। इस दौरान उन्होंने अखबारों व पत्रिकाओं के लिए भी लिखा। उन्होंने समुद्र पर एक लोकप्रिय पुस्तक लिखी। इसके लिए उन्हें राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार दिया गया। यह सब रेचल ने उस दौरान किया जब वे अपनी माँ तथा अपनी बहन के दो बच्चों की देखभाल भी करती थीं। बाद के वर्ष, छोड़ना एक विरासत। 1940 के मध्य में रेचल एक कीटनाशक डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन या DDT के उपयोग को लेकर बेहद चिंतित हुईं। इसे कीटनाशक के रूप में विकसित किया गया था, पर रेचल ने पाया कि यह कीटों के अलावा अन्य पशुओं को भी नुकसान पहुंचाता है और समूचे पारिस्थितिकी यंत्र को नष्ट करता है। वे उम्मीद कर रही थीं कि कोई DDT के बारे में चेतावनी देगा, पर इस बीच वे खुद ही यह कदम उठाने पर मजबूर हुईं। जनवरी 1958 में रेचल को अपनी मित्र ओल्गा हचकिंस का खत मिला। खत में लिखा था कि ओल्गा के इलाके में मच्छरों से निजात पाने के लिए DDT का उपयोग किया गया था। इसके बाद ओल्गा को कई मृत पक्षी मिले थे। हचकिंस ने रेचल से पूछा कि क्या रेचल इस विषय में कुछ कर सकती हैं, या क्या वे वॉशिंगटन DC में किसी को जानती हैं जिनसे कहकर DDT का छिड़काव बंद करवाया जा सके। रेचल ने तब फैसला किया कि वे कीटनाशकों के इस अप्रत्याशित असर के बारे में लोगों को जागरूक करेंगी। सो उन्होंने इस पर शोध की और लिखना आरंभ किया। 4 वर्षों बाद 1962 में उनकी पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग्स प्रकाशित हुई। कीटनाशक निर्माताओं ने रेचल का तगड़ा विरोध किया। उन्होंने रेचल को उन्माद ग्रस्त स्त्री, हिस्टेरिकल वुमन करार दिया। टाइम पत्रिका ने उनकी पुस्तक को भावनात्मक व भ्रामक विस्फोट कहा, पर विज्ञान रेचल के पक्ष में था। 1963 में राष्ट्रपति की सलाहकार समिति ने साइलेंट स्प्रिंग के निष्कर्षों की पुष्टि की। इसके फलस्वरूप पर्यावरण संरक्षण एजेंसी का गठन हुआ। विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं ने भी कदम उठाए। 1962 के अंत तक 40 राज्यों ने कीटनाशकों के उपयोग को नियंत्रित करने के नियम बनाए, डीडीटी के विरुद्ध प्रमाण बढ़े। 1972 में संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे कार्सिनोजेन कैंसर कारक घोषित कर दिया गया। 1964 में रेचल की मृत्यु हुई, पर उनका प्रभाव अब भी जिंदा है। लुप्त प्राय प्रजाति कानून डीडीटी पर प्रतिबंध लगने के साल भर बाद पारित हुआ। बॉल्ड ईगल की प्रजाति जो डीडीटी के कारण खतरे में आई थी फिर से बेहतर हुई। टाइम पत्रिका ने अपनी राय बदली और 1999 में शताब्दी के 100 महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सूची में उन्होंने रेचल को भी शामिल किया। डीडीटी पर प्रकाश। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान व बाद में भी डीडीटी को चमत्कारी रसायन घोषित किया गया था, जो मलेरिया तथा टाइफस जैसे रोगों को फैलने से रोकता था। इसके आविष्कारक को 1948 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। किसान अपनी फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए इसका व्यापक उपयोग करते थे। 1942 से 1972 के बीच संयुक्त राज्य के खेतों में अनुमानतः 675,000 टन डीडीटी का छिड़काव किया गया था। कई अफ्रीकी देशों में आज भी मलेरिया की रोकथाम के लिए डीडीटी का उपयोग किया जाता है। उनका तर्क यह है कि इसके फायदे इसके नुकसानों से अधिक हैं। फ्रीडा काहलो, जन्म 6 जुलाई 1907। फ्रीडा काहलो ने जिंदगी को देखने के अपने अनूठे नज़रिए को अपनी तुलिका द्वारा अभिव्यक्त किया। वे अपनी सेल्फ पोर्ट्रेट आत्म छवियों के लिए खास तौर से जानी जाती हैं। उनकी कला उनके अनुभवों को प्रतिबिंबित करती हैं। फ्रीडा ने 18 वर्ष की आयु में उन्हें अपंग कर देने वाली दुर्घटना के बाद चित्र आंकना शुरू किया था। स्वस्थ होने तक के 2 वर्षों के दौरान चित्रांकन ने उन्हें इस बात पर सोचने का मौका दिया कि वे हैं कौन और उन्हें क्या महसूस होता है। उनकी आत्म छवियाँ दर्शाती हैं कि सरल सत्य जैसा कुछ नहीं होता। लोग अपने जीवन को जीते हुए भिन्न भिन्न पहचानों को अभिव्यक्त करते हैं। आरंभिक वर्ष, अपनी आवाज़ को तलाशना। रेचल कार्सन की ही तरह फ्रीडा की आवाज़ भी उनकी आरंभिक परिस्थितियों से गढ़ी गई थी। उनके पिता गियर्मो काहलो सरकारी फोटोग्राफर थे और उन्होंने भवनों तथा परिदृश्यों का दस्तावेजीकरण किया था। वे अपने काम को फ्रीडा के साथ साझा करते थे। वे फ्रीडा को देश की संस्कृति और इतिहास के बारे में बताया करते थे। उन्होंने फ्रीडा में प्रकृति का प्रेम जगाया था। अपने समय के अन्य पालकों के विपरीत गियर्मो अपनी बेटी को आज़ादी देते थे। वे कहते थे कि फ्रीडा फ्रीडा बनी रह सकती है, उसे दूसरों जैसे बनने की ज़रूरत नहीं है। 6 वर्ष की आयु में फ्रीडा को पोलियो हुआ। रोग के चलते वे बिस्तर पर पड़ गईं। वे बिस्तर से उठ ही नहीं सकीं और इस कारण वे 9 महीनों तक स्कूल भी नहीं जा सकीं। ठीक होने के बाद भी पोलियो ने अपनी छाप छोड़ी। उनका एक पैर पतला और कमज़ोर हो गया। इस कारण स्कूल के दूसरे बच्चे उनका मजाक उड़ाया करते थे। वे अपने पैरों को कपड़ों की तहों और कई मोज़ों से ढकने की कोशिश करती थीं। वे नहीं चाहती थीं कि लोग उन्हें दया भाव से देखें या कमज़ोर मानें। अपनी विकलांगता के बावजूद वे तैरती थीं, फुटबॉल खेलती थीं, कुश्ती लड़ती थीं और मुक्केबाजी भी करती थीं। 15 वर्ष की होने पर फ्रीडा मेक्सिको शहर में स्थित नेशनल प्रिपरेटरी स्कूल में पढ़ने गईं। स्कूल के कुल 2000 विद्यार्थियों में से सिर्फ 35 लड़कियाँ थीं। फ्रीडा उन 35 में एक थीं। फ्रीडा पढ़ाकू, दृढ़ और राजनीतिक रूप से सक्रिय थीं। उन्हें विज्ञान से प्यार था और वे डॉक्टर बनना चाहती थीं। फ्रीडा शैतान भी थीं। वे और उनके दोस्त अक्सर खुराफातें किया करते थे। इस वजह से उन्हें एक बार कुछ समय के लिए स्कूल से निकाल भी दिया गया था, पर उन्होंने बात कर फिर से उस प्रतिष्ठित अकादमी में प्रवेश पा लिया। 7 सितंबर 1925 को फ्रीडा और उनके बॉयफ्रेंड स्कूल से बस लेकर घर आ रहे थे कि बस की टक्कर एक ट्राम से हो गई। लोहे से बनी कुर्सी का एक हत्ता फ्रीडा के शरीर में घुस गया। उनकी कूल्हे की हड्डी, हंसली, पसलियां और पैर की हड्डियां टूटीं। एक बार फिर उनका पूरा शरीर कई महीनों तक पट्टियों में जकड़ा रहा। फिर से सेहतमंद होने के लंबे काल में कला ने फ्रीडा की मदद की। उन्होंने अपने पिता के रंग व कला सामग्रियां उधार लीं। उनके लिए बिस्तर पर ही एक विशेष ईजल बनवाया गया जिसके ऊपर एक आईना था ताकि वे अपना ही चेहरा देख उसे आंक सकें। उसी बिस्तर पर पड़े पड़े उन्हें एहसास हुआ कि वे कला के ही पथ पर आगे बढ़ना चाहती हैं। बीच के वर्ष, अभिव्यक्ति अपनी आवाज़ की। 1927 के अंत तक फ्रीडा फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी थी। उन्होंने अपने परिवार के लोगों और मित्रों के चित्र आंके, राजनीति में रुचि रखने वाले कलाकारों से मेलजोल बढ़ाया। उन्होंने अपनी कला के बारे में प्रसिद्ध चित्रकार डिएगो रिवेरा से राय मांगी। दोनों में दोस्ती हुई और वे एक दूसरे के करीब होते गए। उन्होंने मिलकर मेक्सिको के तथा उसके बाहर के देशों में भी सांस्कृतिक, बौद्धिक व राजनीतिक नज़रिए को आकार दिया। फ्रीडा का जीवन हमेशा कैनवास पर रहा। यात्रा करते समय वे अपने अनुभवों को कला के माध्यम से ही समझती रहीं। उनका 1932 का चित्र सेल्फ पोर्ट्रेट ऑन बॉर्डर लाइन बिटवीन मेक्सिको एंड द यूनाइटेड स्टेट्स दोनों देशों की तुलना करता है। मेक्सिको की भूमि पर फूल व फल हैं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में मशीनें। मेक्सिको का परिदृश्य इतिहास से भरा है, जबकि संयुक्त राज्य का उद्योग से। इन दो परिस्थितियों के बीच स्वयं को रखकर वे इस चित्र में उन संघर्षों को दर्शाती हैं जो व्यक्तिगत, सांस्कृतिक व राजनीतिक हैं। उनकी कलाकृति उस कालखंड के बड़े सामाजिक व राजनीतिक बदलावों पर भी कुछ कहती है। वह दर्शकों को यह सवाल उठाने पर भी मजबूर करती है कि मशीनों की दुनिया में आगे बढ़ते समय हमने क्या क्या खोया है। बाद के वर्ष, छोड़ना एक विरासत को। 1930 के दशक के दौरान फ्रीडा की प्रतिष्ठा लगातार बढ़ी। न्यूयॉर्क शहर तथा पेरिस, फ्रांस में हुई प्रदर्शनियों ने अंतर्राष्ट्रीय कला प्रेमियों के समक्ष उनके कार्य को प्रस्तुत किया। समालोचकों ने अक्सर उनके कार्य को सरियलिस्ट चित्रकारों के साथ रखा, पर फ्रीडा ने इस ठप्पे को अस्वीकार किया। उन्होंने कहा, मैं अपने स्वप्नों या दुःस्वप्नों को नहीं आंकती, मैं अपने यथार्थ को चित्रित करती हूँ। फ्रीडा ने केवल मेही कैनिडाड के अपने नज़रिए को ही अपनी कला के माध्यम से प्रस्तुत नहीं किया। वे सप्ताह में 12 कला कक्षाएं भी लेती थीं। जैसे जैसे उनका स्वास्थ्य ढलने लगा, उनके विद्यार्थी जो स्वयं को लॉस फ्रीडोस, फ्रीडा के अनुयायी कहा करते थे, कक्षाओं के लिए उनके घर आने लगे। उन्होंने मेक्सिको की कला राजदूत की तरह काम किया और मेक्सिको की कला को दुनिया के समक्ष प्रस्तुत किया। उत्तरी अमेरिका तथा यूरोप में विख्यात होने के बावजूद फ्रीडा की मेक्सिको में एकल प्रदर्शनी नहीं हो पाई थी। यह स्थिति अप्रैल 1955 में बदली। प्रदर्शनी के कुछ दिन पहले फ्रीडा के चिकित्सक ने कहा कि वे इतनी बीमार हैं कि बिस्तर से उठ ही नहीं सकती, पर इस उद्घाटन से वंचित रहने के बदले वे अपने बिस्तर समेत कला दीर्घा में पहुंची। वे एम्बुलेंस से आईं और बिस्तर पर लेटे लेटे ही समारोह में भागीदारी की। इस घटना के साल भर से कुछ अधिक समय बाद 47 वर्ष की उम्र में उनका देहांत हो गया। जीवन के अंत तक वे स्वयं अपने लिए बोलती रहीं और खुद का प्रतिनिधित्व करती रहीं। कालक्रम। May 27, 1907, रेचल कार्सन का पेंसिल्वेनिया में जन्म। July 6, 1907, फ्रीडा काहलो का मेक्सिको के शहर कोयो आकान में जन्म। 1910 मेक्सिकी क्रांति का आरंभ। 1914 फ्रीडा को पोलियो का रोग हुआ। सितंबर 1918 रेचल की पहली कहानी सेंट निकोलस पत्रिका में प्रकाशित हुई। 1925 बस दुर्घटना में फ्रीडा को गंभीर चोटें आईं। 1929 फ्रीडा ने चित्रकार डिएगो रिवेरा से विवाह किया। 1929 रेचल ने पेंसिल्वेनिया कॉलेज फॉर विमेन से जीव विज्ञान में स्नातक किया। 1932 रेचल ने जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय से मास्टर्स की उपाधि ली। 1936 रेचल को यूएस ब्यूरो ऑफ फिशरीज में काम मिला। 1938 न्यूयॉर्क शहर में फ्रीडा के चित्रों की प्रदर्शनी लगी। 1939 विख्यात अजायब घर लूव्र ने फ्रीडा का चित्र खरीदा। 1948 पॉल हार्मन म्यूलर को डीडीटी के आविष्कार के लिए फिजियोलॉजी ऑफ मेडिसिन की श्रेणी में नोबेल पुरस्कार दिया गया। 1953 अप्रैल में मेक्सिको शहर में फ्रीडा की पहली एकल प्रदर्शनी लगी। 1954 मेक्सिको शहर में फ्रीडा की मृत्यु हुई। 1962 साइलेंट स्प्रिंग का प्रकाशन हुआ। 1963 राष्ट्रपति की सलाहकार समिति ने साइलेंट स्प्रिंग के नतीजों की पुष्टि की। 1964 रेचल की मैरीलैंड सिल्वर स्प्रिंग में मृत्यु हो गई। 1972 संयुक्त राज्य अमेरिका में डीडीटी पर प्रतिबंध लगाया गया।